داری میشوی کار جدید، باز داری پشت سر من فیزنی، باز میزی گرد و یه تحلیل دیگه، میگه کار شاخ نیست و تحمیلی دیگه، بگی بشی سر جاد، من ساته من تو ساعت اشتاد به ما نمیخوری، یعنی چرا زمین رو تی نزدی، من سری میرم و بالا مالا، ولی تو زیر پای منی، عادته بامزه خودکار تو رو کاغذه، هی مینویسی و میگی بازده، به عشق تو بودی بازنده، سلام میکنی و دستات پایی، دستمالی میکنی و دستات هاشی، زخم نشه دست تیغ و دستمال، میگی با مرامی، پس بیا به ما، رد شدم اصلا نگاه نکردم، دلخور شدی میگی صدات نکردم، دوست داری بخوری با ما جوش، بری به ایش با ما بود، پاتو جمع میکنی دستات روش، توی فکر بودی فکر بچه های کنی، تو داد بزن، تو داد بزن، تو که مشکوک و ارباب اینجا شاهدم، تو ها ساخته تر و سلاح رم، دنیا مال ما میشه با پشت کار سخت، تو داد بزن، تو داد بزن، تو که مشکوک و ارباب اینجا شاهدم، تو ها ساخته تر و سلاح رم، دنیا مال ما میشه با پشت کار سخت، نماز و نفسر معامل واقعات شر شم، روزانه فیلم میکنم تا بره با دل رنگ شر، افرادم میان بودون جالب داخل جم بگن، کربا پس باید دومت تا بگه تا به من بشن، یه دم که میخوان با من طالبن مالد کل بشن، ولی نمیدونن که به من میگن فاسد قاتل کل شر، وقتی این شعار مردم همشونم شاهدن که به من میگن شاه رپ و دائمنم پای کل، قاعدت هم بعد این تجسم مرگ و بد توهم کل، با من تمد دستا وقتی که ارباب هست، چون ارباب توی جهان فرمانده، داد بزن، تو داد بزن، چون که مشکوک و اربابن اینجا شاهرم، ما ها ساخته تر و سلاح رم، دنیا مال ما میشه با پشت کار سخت، تو داد بزن، تو داد بزن، چون که مشکوک و اربابن اینجا شاهرم، ما ها ساخته تر و سلاح رم، دنیا مال ما میشه با پشت کار مشکوک دوباره برگشته، تا مغزاتون یه کمک سرگرم شه، من از چیزی میگم و به تن تو سیخ شه، بذار برم بگم پسر ببم بفهم به من بدن، مشکوک اربا مار دیدی برپا، دارم از سر تا جونی ما سر فرباب، بیا فاز بده هر بار، بدونن اومدن دوتا گنده تر جلاد، رپ میکنم لال لال، دشمن ها رو تار و مار، ابتکار کار شاخ، استعداد ما رو باش، بعد 7 سال رپم من اعصابی دارم، همه لفظ قلمم رو به دستا میدادم، تو داد بزن، تو داد بزن، چون که مشکوک و اربابن اینجا شاهرم، ما ها ساخته تر و سلاح رم، دنیا مال ما میشه با پشت کار سخت، یه شبیه رو بازی داد داریم واسه خندی، یه شبیه رو بازی داده اون زیاده، دنیا مال ما میشه، اصلا دیگه نکنی دیگه، رو اینجا داشت، دیگه نکنی، دور تکرار کن، نترس. Come on.